اپنی نگاہ شوق کے قابل بنا دیا ہم کو دعائیں دو تمہیں قاتل بنا دیا ارے میں نے تجھ کو چاہا یہ ہے میری مہربانی میں گلیوں کا راجا تو محلوں کی رانی میں گلیوں کا راجا تو محلوں کی رانی ارے میں نے تجھ کو چاہا یہ ہے میری مہربانی میں گلیوں کا راجا تو محلوں کی رانی میں گلیوں کا راجا تو محلوں کی رانی میں نے بدل ڈالا تیری تقدیر کو رنگوں سے بھر ڈالا خالی تصویر کو میں نے بدل ڈالا تیری تقدیر کو رنگوں سے بھر ڈالا خالی تصویر کو بنا ڈال میں نے تیری زندگانی میں نے تجھ کو چاہا یہ ہے میری مہربانی میں گلیوں کا راجا تو محلوں کی رانی میں گلیوں کا راجا تو محلوں کی رانی خوبصورت ہے تیرا خیال ہے جا میری آنکھوں کا یہ سب کمال ہے تو خوبصورت ہے تیرا خیال ہے جا میری آنکھوں کا یہ سب کمال ہے میرے پیار نے دی ہے تجھ کو جوانی اور میں نے تجھ کو جہاں یہ ہے میری مہربانی میں گلیوں کا راجا تو محلوں کی رانی میں گلیوں کا راجا تو محلوں کی رانی محلوں میں ہوگی بہت دھاک تیری گلیوں میں ورنہ قدر خاک تیری محلوں میں ہوگی بہت دھاک تیری گلیوں میں ورنہ قدر خاک تیری کہ میں آگ ہوں آگ ہوں تو ہے پانی پر میں نے تجھ کو چاہا یہ ہے میری مہربانی میں گلیوں کا راجا تو محلوں کی رانی میں گلیوں کا راجا تو तू महलों की रानी। अरे मैंने तुझको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा तू महलों की रानी। मैं गलियों का राजा, राजा तू महलों की रानी।